έφυγες κι όλες οι μαζί σου τα πήρες κι αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου και η ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα, υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα, τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή. Μπήκες ξαφνικά μες στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Μπήκες ξαφνικά μες στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Σου τα πήρες ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μην με άδειο εντελώς το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά. Μπήκες ξαφνικά μες στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Μπήκες ξαφνικά μες στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Μπήκες ξαφνικά μες στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου.